don't leave me, Mrs. Merkel. Σας λέω ξεκάθαρο ότι προτιμώ τις εκλογές. Έχω πρωθυπουργίτιδα, κύριε Χατζηνικολάου. Να σου να ο μόνος που έχει, που πάσχει από πρωθυπουργίτιδα, θα ήταν καλά τα πράγματα. Έχουμε δει πολλούς που πάσχουν από αυτή την ασθένεια και ως ευαίσθητος λαός, πολύ ευαίσθητος, όταν δούμε παιδιά που πάσχουν από αυτή την ασθένεια, αμέσως να τους δώσουμε το φάρμακό τους, που είναι η πρωθυπουργία. Όποιος πάσχει από πρωθυπουργίτιδα, του δίνουμε ένα φάρμακο, λέγεται πρωθυπουργία. Κάθεται εκεί, κάνει τον πρωθυπουργό, γιατί δεν είναι ουσιαστικά. Οι εντολές από αλλού δίνονται και οι αποφάσεις από αλλού λαμβάνονται. Κάνει τον πρωθυπουργό, κάνει συναντήσεις, περνάει κανένα δύο χρόνια, έχει αφήσει καταστροφή πίσω του. Έρχεται ο επόμενος άρρωστος, τον βλέπουμε με την ίδια αρρώστια πάντα. Του δίνουμε και αυτού το φάρμακο, τίποτα δεν γιατρεύεται, ούτε αυτή, ούτε η χώρα. Παρ' όλα αυτά όμως γίνεται η ίδια διαδικασία, μονότονα, πολύ έτσι, με ενδιαφέρον και συνεχίζεται. Κανονικά το έργο αυτό και η αρρώστια επίσης. Ο Κυριάκος τα είπε αυτά χτες βράδυ στον Χατζηνικολάου που τον είχε εκεί με τις ώρες. Μες στα μαύρα μεσάνυχτα κάθε Δευτέρα. Τη βλέπουμε και αμέσως μετά, μόλις είπε αυτό για την αρρώστια του, την εκδήλωσε, μίλησε για τα καλά που μας έχει αφήσει η κυβέρνηση, στην οποία ήταν μέλος, η κυβέρνηση Σαμαρά. Κυβέρνηση Σαμαρά. Κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση μας, γιατί όλοι συμμετείχαμε σε αυτή την κυβέρνηση, έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο κύριος Σαμαράς και η κυβέρνηση μας έχει κάνει πολύ μεγάλη ζημιά. Ο κύριος Καραμαλής μπορεί να το πει. Ο κύριος Καραμαλής δεν φαίνεται να βάζει πραγματικά μυαλό. Άμυαλος ο Καραμαλής δεν έχει βάλει μυαλό. Ό,τι είχε κάποτε, του φύγε κάποια στιγμή και μετά δεν μπορεί να το βάλει αυτό το μυαλό. Πώς να μπει το μυαλό, όταν στο μυαλό του είχε ένα κοκορέτσι. Δεν χωράει και μυαλό και κοκορέτσι. Ένα από τα δύο. Και τα δύο μαζί δεν γίνονται. Ήταν πολύ καθαρός, ξάστερος ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Τον ακούσαμε εδώ για την κυβέρνηση Σαμαρά που ήταν μέλος της και για τον ανιψιό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή. Ένα εθνικό κεφάλαιο που είναι παρκαρισμένο με τα χρόνια, ώστε κάποια στιγμή πιστεύει ο ίδιος, φαντάζομαι και κάποιοι άλλοι, άρρωστοι κι αυτοί, ότι θα κληθεί να παίξει ρόλο όπως και ο θείος έπαιξε ρόλο. Και φτιάξαν όλοι μαζί την Ελλάδα και φτιάχνουν όλοι μαζί την Ελλάδα, τον τόπο και το λαό. Κάπως το είπε ο Μιχελογιαννάκης εκεί. Είναι ένα ρήμα κριτικό το οποίο δεν το γνωρίζω, δεν ξέρω να το γνωρίζετε εσείς, να μας πείτε. Οι πέντε ώρες που άκουσε πρέπει να βγάλει αποτέλεσμα. Οι πέντε ώρες αυτές. Και το είδαμε το αποτέλεσμα. Δεν το είχαμε δει. Ασκαλύπτει το αποτέλεσμα. Δεν μιλήσαμε. Εδώ πήρε ένα λεπτό. Αυτός πήγε. Έβαλε τις προτάσεις τα 25 σημεία. Οι αγρότες βάλανε τα άλλα. Τώρα θα του χιουντήσουμε. Την ξέρεις τη λέξη. Θα του χιουντήσουμε. Την κριτικά. Τώρα θα τον τουχιουντήσω με, την ξέρεις τη λέξη. Ναι, θα τον χιουντήσω. Την κριτικά. Don't leave me, Mrs. Merkel. Θα τον ντουχιουντίξουμε. Είναι το ρήμα ντουχιουντίζω. Τα εισίζω. Τα ρήματα εισίζω. Τα θυμόσαστε. Τι σημαίνει ακριβώς δεν έχει καμία σημασία. Δεν έχει σημασία επειδή το λέει ο Μιχελογιαννάκης. Όχι ότι δεν το χρησιμοποιούν οι κριτικοί και δεν μπορούν να συνονοηθούν μεταξύ τους. Ό,τι λέει ο Μιχελογιαννάκης δεν έχει σημασία γιατί άλλα λέει τώρα, άλλα λέει μεθαύριο, άλλα έλεγε προχθές, αντιπροχθές. Τον έχουμε ζήσει. Ανοίξει αυτή την κατηγορία των πολιτικών. Επιλογή και αυτός του λαού. Άλλη ασθένεια, όχι πρωθυπουργίτιδα. Και για την οποία ασθένεια επίσης ο λαός είναι πολύ ευαίσθητος. Ντουχιουντίζω είναι το ρήμα, αν το άκουσα καλά. Πριν πει για αυτό το ρήμα και πριν περιγράψει τι θα πάθει ο Πρωθυπουργός από τους αγρότες, αν δεν τηρήσει αυτά που χτες δεν συμφώνησαν έτσι κι αλλιώς, μας είπε τη διαφορά Γενάρη-Σεπτέμβρη, γιατί σιγά σιγά έχουν βγει από, το χώμα τα σαλιγκάρια και λένε τι ακριβώς έγινε το Γενάρη και τι ακριβώς έγινε τον Σεπτέμβρη. Οι συμπατριώτες σας κάτω, από ό,τι είδαμε και στο βίντεο που χθες, λένε ότι γυρίζατε εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, τους λέγατε να μην πληρώνουν έμφυα, να μην πληρώνουν τίποτα. Ναι, αυτό κρίθηκα. Δεν κρίθηκα. Στις εκλογές του Σεπτέμβρη πήγα μετά και τους είπα ότι η έμφυα θα πληρώσουν. Α. Στις εκλογές του Σεπτέμβρη πήγα μετά και τους είπα ότι η έμφυα θα πληρώσουν. Α. Άλλη ήταν η ατζέντα μας το Σεπτέμβρη, άλλη ήταν το Γενάρη. Σε αυτό κρίθηκα. Και το Γενάρη ήταν αυτό. Σου λένε τα ίδια. Δίκιο έχουν οι άνθρωποι. Το Γενάρη δεν έλεγα αυτά. Γιατί το Γενάρη και το Σεπτέμβρη είναι τα ίδια, λέγαμε. Όχι ακριβώς αυτό. Το λέει πολύ σωστά. Λέγανε τα ακριβώς αντίθετα. Δεν θυμόσαστε το Σεπτέμβρη τις διαφημίσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε θα πληρώσετε έμφυα. Το λέγανε καθαρά οι άνθρωποι. Θα ανέβουν οι ασφαλιστικές εισφορές. Θα σας κάνουμε περικοπές, αν όχι στην κύρια, στην επικουρική σύνταξη. Δεν τα έλεγαν όλα αυτά με διαφημίσεις. Δεν τα έλεγαν στα πάνελ. Και γι' αυτό πήραν και το 36%. Επειδή ακριβώς έλεγαν αυτά και ήταν ειλικρινείς οι άνθρωποι. Ο Μιχαήλ Γιαννάκης τα λέει όλα αυτά. Πολύ ωραία τα περιγράφει κιόλας. Χτες έγινε η συνάντηση που δεν έβγαλε πουθενά, το ακριβώς αντίθετο. Τους εξόργησε περισσότερο τους αγρότες, 5 ώρες. Όμως έβγαλε κάτι που εμάς πολύ μας άρεσε. Από πού ακριβώς προέρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, διότι κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι, όχι το αγροτικό βέβαια. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι, όχι το αγροτικό βέβαια. Όχι, ναι, από το αγροτικό δεν τον θυμόμαστε, αλλά δεν υπάρχει κίνημα που δεν θυμόμαστε τον Αλέξη Τσίπρα να συμμετέχει. Και μάλιστα να είναι και δραστήριος, προτεργάτης, μπροστά με την ντουντούκα, με τα πανό, με τη σημαία, με τα κοντάρια, τα κοντόκανα. Όλα αυτά και με τα κράνη πολλές φορές. Συμμετείχε σε όλα τα κινήματα. Αυτή είναι μία εκδοχή της φράσης και της εικόνας που θέλαμε εμείς να δημιουργήσουμε. Υπάρχει και δεύτερη εικόνα, πάντα πάνω στην ίδια φράση, γιατί μην ξεχνάμε ότι το κίνημα περιέχει μέσα και την κίνηση. Αντιλαμβάνομαι βέβαια, διότι κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Κίνησε τη γερακίνα για νερό, κρύο να φέρει. Δουμ, δουμ, λέει δουμ, δουμ. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Τα βλάχια της βρόντου. Κι εγώ από τα κινήματα προέρχομαι. Το θέμα της εκπροσώπησης των κινημάτων είναι πάντοτε ένα ζήτημα που δημιουργεί ανταγωνισμούς. Αυτό του έχει μείνει από τα κινήματα, τα οποία κινήματα δεν έχουν πάρει χαμπάρι με την συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα. Δεν έχει καμία απολύτως σημασία τι έχουν και τι λένε τα κινήματα. Σημασία έχει τι λέγεται μπροστά σε μια κάμερα. Και τα κινήματα ως γνωστόν μπροστά σε κάμερα δεν κάνουν δηλώσεις. Θυμόσαστε στο στρατό το αντρικό κοινό που λέγανε ότι μας βάζαν αντικούκου. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να λυθεί το μυστήριο, όχι του αντικούκου, του κούκου. Εγώ επανέρχομαι λοιπόν στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ναι, this is a κούκου. Έγινε κούκου. Α, ναι, ποιος το έκανε το κούκου. Ποιος το έκανε το κούκου. Ποιος το έκανε το κούκου. Ορίστε, να το δίλημα. Πάλι από τη χθεσινή συνέντευξη ετέθη ένα σοβαρό ερώτημα στον πολιτικό διάλογο. Αν υπάρχει τέτοιο σε αυτόν τον τόπο, στον πολιτικό λόγο, ψιλοϋπάρχει κάτι. Τουλάχιστον λόγος πολιτικός, όχι και τόσο. Λόγος εντυπωσιασμού, βιτρίνας, δεν έχει καμία σημασία. Ποιος το έκανε το κούκου. Θέτει αμήλικτα ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δεν έχει δοθεί μέχρι στιγμής απάντηση. Δεν ξέρω, ο κύριος Βασίλη τώρα που κάνει την καθιερωμένη παράσταση ενημέρωση στο press room, αν θα δώσει μια απάντηση, αν θα σηκώσει το γάντι του Κυριάκου Μητσοτάκη σχετικά με το κούκου. Για το κούκου δεν ήταν ερώτημα. Αυτό που ήταν κατάφαση και ήταν πολύ ευχάριστο για αυτόν τον λαό, γιατί υλοποιείται πολύ ωραία το μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα, ήταν όταν χθες βράδυ είπε για τις επικουρικές. Εγώ λοιπόν για το ασφαλιστικό έχω μια διαφορετική θεώρηση. Θεωρώ ότι η πρόταση της κυβέρνησης. Λέτε για τις προτάσεις για τη μείωση δαπανών του δημοσίου. Όχι μόνο, όχι μόνο αυτές. Λέω και για παρεμβάσεις στο ασφαλιστικό. Να μην πάρουν αύξηση οι δημόσιοι υπάλληλοι. Όχι μόνο αυτές. Μίλησα και για την ανάγκη να εφαρμοστεί ουσιαστικά η ρήτρα μηδενικού ελλείμματος επικουρικές. Αυτό σημαίνει μεγαλύτερες περικοπές σε επικουρικές από αυτές που μέχρι σήμερα τουλάχιστον φαίνεται να εισήγεται η κυβέρνηση. Και μίλησα και για παρεμβάσεις στα ευγενή ταμεία, κάτι το οποίο το έχω πει και στο παρελθόν, διότι ξέρετε, έχω μια συνέχεια και συνέπεια. Fell on the ground and it's thrown away. like a trail leading me back to the Dutch mountains, to the Dutch mountains. Στα Πάρσαλ έχουμε φάει ωραίο χαλβά. Λέει στους αγρότες που τους είδε χθες, μεταξύ άλλων εκεί στις συστάσεις, στα Φάρσαλα έχουμε φάει ωραίο χαλβά. Είναι ο αγρότης από τα Φάρσαλα και λέει στον αγρότη από τα Φάρσαλα ότι στα Φάρσαλα έχουν ωραίο χαλβά. Πολύ χρήσιμη πληροφορία για τον αγρότη. Φαντάζομαι θα πάει πίσω στον μπλόκο και θα πει: τα μάθατε, έχουμε ωραίο χαλβά στα Φάρσαλα. Η σημειολογία, η σημειολογική στιγμή της χθεσινής ημέρας, γιατί αυτά έμειναν. Η καρότσα που είπε σε κάποιον να την κρατήσει, που είχε ανέβει πέρυσι, και ωραίο χαλβά των Φαρσάλων στον αγρότη από τα Φάρσαλα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, γίνανε και σημαντικά πράγματα παλιότερα, για την ακρίβεια το 1918, ναι, τόσο παλιά, ο σύντροφος Λένιν υπέγραψε το διάταγμα για την ίδρυση του Κόκκινου Στρατού. Ένα από τα τραγούδια της χοροδίας, γιατί στην πορεία φτιάξαν και χοροδία και υπάρχει ακόμα με άλλο όνομα, Αλεξανδρόφ λέγεται. Έχει κρατήσει όμως όλα τα διακριτικά, τα σφυροδρεπανάκια εκεί, τα σηματάκια, στο στήθος, στο καπέλο. Και γενικώς φέρνει αυτή την άβρα από τα παλιά. Σταμάτησε στα ελληνικά σύνορα, όχι τόσο, λίγο πιο πάνω. Δεν ήρθε μέχρι κάτω, που τότε τον ήθελαν πολύ. Για τον Κόκκινο Στρατό, λέω, για τον Κόκκινο Στρατό. Τα σύνορα αυτά, πάρα πολλά χρόνια μετά, αφού τα έχουμε λύσει τα θέματα με τον Κόκκινο Στρατό και οτιδήποτε κόκκινο, κλειστά για άλλη μια φορά από χτες, κανονικά όμως, ερμητικά, δεν περνάει τίποτα. Και ζούμε αυτό το πολύ ωραίο σκηνικό στην Ευρώπη, που καμία σχέση δεν έχει με την Ευρώπη του πρώτου δευτέρου παγκοσμίου περίοδο, καμία απολύτως. Είναι η Ενωμένη Ευρώπη, έχει πέσει πια και ο κομμουνισμός από τα δεξιά όπως κοιτάμε το χάρτη και προχωράει κανονικά κάθεκτη, βασισμένη πάνω σε αξίες, πάνω σε ιδανικά, στην αξιοπρέπεια του ανθρώπου, στα αυτονόητα για να ζήσει κάποιος ανθρώπινα. Και μπορούμε να βάλουμε και άλλες πολύ ωραίες λέξεις και φράσεις, γιατί δεν έχουν καμία σημασία πια όλα αυτά. Η πράξη είναι αυτή που βλέπουμε, που ζούμε και που αντιλαμβανόμαστε χωρίς να προλαβαίνουμε να το διαχειριστούμε καθημερινά όλοι μας. Αλλάζουν όλα προς το χειρότερο, κάθε μέρα όμως, κάθε ώρα που περνάει και δεν υπάρχει και το σχετικό φως που θα ελπίζαμε να υπάρχει. Δεν είναι πρωτόγνωρα όλα αυτά. Στοιχειοδός, αν έχει διαβάσει κανείς την ευρωπαϊκή και την παγκόσμια, αλλά κυρίως την ευρωπαϊκή ιστορία, θα δει κάποιες ομοιότητες, όχι η ίδια κατάσταση, ομοιότητες με αυτά που συνέβαιναν πρώτων δύο προηγούμενων παγκόσμιων πολέμων, δυστυχώς. Εδώ Ελληνοφρένεια με αυτά τα αισιόδοξα σκέψεις, 2-11-208-200, μοιραστείτε εκεί και εσείς αν έχετε αισιόδοξες σκέψεις. Σας περιμένει ο διευθυντής της εκπομπής Αποστόλης, η Μπαλούρδος της Τσολιάς. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας Real και Non, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 54% ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο. Και με έναν Κυριάκο που είπε μια αλήθεια, γιατί μόνο αλήθειες λένε όλοι αυτοί που πάσχουν από αυτή τη γνωστή ασθένεια, την πρωθυπουργίτιδα. Με έναν Κυριάκο που είπε μια αλήθεια, πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Εκεί θα δοθεί η δικιά μου προσοχή. Κρεμάλες και τραγικά συμβάντα ακραίας φτώχειας. Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό θα δεσμευθώ. τραγικά συμβάντα ακραίας φτώχειας. Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες. Δίνει περιθώρια τέτοια το μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο? Βεβαίως και δίνει περιθώρια. Πολλά περιθώρια. Don't leave me, Mrs. Merkel. Εγώ επανέρχομαι λοιπόν στο τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Ναι, this is a cuckoo. Έγινε cuckoo. Α ναι, ποιος το έκανε το cuckoo? Ποιος το έκανε το cuckoo? Ποιος το έκανε το cuckoo? Σας λέω ξεκάθαρο ότι προτιμώ τις εκλογές. Έχω πρωθυπουργίτιδα, κύριε Χατζηνικολάου. Ένα τραγούδι για τον Κούλι. Ένα τραγούδι για τον Κούλι από την Ισπανία, Λατινική Αμερική, δεν έχει σημασία. Στα Ισπανικά είναι, αν κατάλαβα καλά. Ένα τραγούδι για τον Κούλι. Αυτοί βλέπουν μπροστά γενικότερα σε πολλά θέματα και γι' αυτό έγραψαν αυτό το πολύ ωραίο άσμα, χαρούμενο, χορευτικό, ότι πρέπει για αυτές τις απόκριες που έχουν ήδη δυστυχώς έρθει και θα το ακούμε μάλλον. Τρία ωραία μηνύματα. Καραμαλή, είπαμε για τον Καραμαλή πριν που είπε ο Κούλης και τα λοιπά. Μην τον πιάνετε στο στόμα, το πιάνετε τότε με αλφαγιώτα. Μην τον πιάνετε στο στόμα σας, προδότες, κάψατε την Αθήνα, Αναστασία. Ωραίο μήνυμα, αυτά πάντα μας τρελαίνουν τα μηνύματα που έτσι έχουν λογική σύνεση και κυρίως συνδυασμό των γεγονότων και πιάνουν ακριβώς την ουσία. Ένα άλλο. Γιατί δεν λες, αγόρι μου, ο Πάνος, ότι τον κόκκινο στρατό τον οργάνωσε ο Τρότσκι? Κάνει τζίζα αυτό το όνομα, ιδιαίτερα για τους δογματικούς κουκουέδες. Μας κατάλαβες, βρε Πάνο, και ήθελα και εγώ να το αποφύγουμε, να μην κάνουμε καμία αναφορά σε τέτοια ονόματα, γιατί έστω και με την αναφορά κάτι γίνεται. Μας κατάλαβες, μας αποκάλυψες και μπράβο σου. Δεν θέλω να μας τριμώξεις τόσο πολύ. Κάνε ό,τι μπορείς. Και ένας άλλος, ο Στέλιος, που και που όταν αρχίζεις για κόκκινους στρατούς Λένιν, Στάλιν, είσαι για κλάματα ξεκόλα, λέει ο Στέλιος. Μα επειδή είμαστε ξεκολλημένοι, τα βάζουμε όλα αυτά. Επειδή είμαστε ξεκολλημένοι. Ακούμε. Στη συνέχεια έχουμε και ΕΠΟΝ και τον ύμνο της ΕΠΟΝ, γιατί σαν σήμερα την ΕΠΟΝ. Είναι νεολαία του ΕΑΜ, να στο πω έτσι λίγο χήμα. Οπότε κάνει υπομονή, αυτά θα τα ακούς συνέχεια. Δεν τα βάζουμε εμείς. Η επικαιρότητα τα ζητάει. Οι σημερινές συνθήκες τα ζητάνε. Η σημερινή ζωή που ψάχνει προοπτική και πατήματα τα ζητάει. Εμείς είμαστε μεσολαβητές. Δεν κάνουμε τίποτα ιδιαίτερο. Στέλιο. Αποστόλη, εσύ. Ναι. Έλα, ρε, όταν σε παίρνουν τηλέφωνο ο κόσμος, δεν να σου πούνε ό,τι θέλουν, κάθεσε και λες τα δικά σου και μπλέκεις την κουβέντα σου όπως θέλεις εσύ, οπότε σε ακούω, λέγε. Όχι, δεν θέλω. Παιδιά, να μιλήσετε εσείς. Τι, εγώ όχι, δεν. Από αυτό κάνεις. Λέγε. Άσε τώρα που θα μου κάνεις κριτική εισιχτήριο, τι θέλω θα κάνω. Πες καμιά κομμουνιστική μαλακία από αυτούς που ξέρεις και λες. Α, δεν τα θυμάμαι όλα. Αυτό τον καιρό ξαναδιαβάζω Μάρξ, ξέρεις γιατί διάφορες κρυφοφασίστες τώρα λένε ότι λέει μαλακίες και κοιτάω να δω, όντως λέει μαλακίες, μπορεί και να λέει μαλακίες. Δηλαδή το είχαμε διαβάσει στη νιώτη μας, ήταν αλλιώς. Είσαι μόνο στη θεωρία του κομμουνισμού. Δεν έχεις ζήσει σε κομμουνιστικό περιβάλλον για να ξέρεις τι γίνεται. Όχι, δεν έχω ζήσει. Γι' αυτό το παλεύω. Δηλαδή, γιατί να μην δοκιμάσουμε. Μεγαλώνεις κάποια στιγμή και συνειδητοποιείς ότι δεν έχεις φάει ποτέ σηκώτη Μόσχου. Δεν θες να φας για να δεις τι σκατά είναι αυτή η αηδία. Τι είναι αυτό που λες, δεν τη σχέση έχει το ένα με το άλλο. Πώς δεν έχει να κάνει. Αίμα το ένα, αίμα και το άλλο. Αλλά τέλος πάντων. Το δοκιμάζεις για να ξέρεις. Δηλαδή, πώς εσύ λες τώρα δεν έχουμε δοκιμάσει ποτέ Τσίπρα να ψηφίσω Τσίπρα ή ο Κυριάκος φαίνεται φρέσκος. Δεν έχω δοκιμάσει Κυριάκο να ψηφίσω Κυριάκο. Έτσι. Έχεις δοκιμάσει κομμουνισμό? Μακριά, μακριά. Έχω ζήσει κομμουνισμό. Α, Μωρισούλα που ζεις κομμουνισμό, πού? Το πώς σου λέω, 5 χρόνια στη Βουλγαρία. Καλά, ναι, περαστικά. Έλα, γεια. Γεια. Ρε Αποστόλη, χαϊδεύετε ρε γαμωτό το τέρας. Δεν σας νοιάζει που κάποια στιγμή θα γυρίσει και θα φάει και εσάς? Το μόνο που σας νοιάζει είναι που θα φάει πρώτα το ΣΥΡΙΖΑ. Το τέρας ποιο λες? Με τους φασίστες. Μισό λεπτάκι. Το ποιος χαϊδεύει τους φασίστες, ρώτα το στο κόμμα που ψηφίζεις και στηρίζεις. Ποιος χαϊδεύει τους φασίστες, ποιος κάνει τα γλυκά τα μάτια, μεταδίδει τις ομιλίες τους ξαφνικά. Επί Σαμαρά, ομιλίες του Μιχαλολιάκου δεν θυμάμαι. Ο Σαμαράς τουλάχιστον τα κάνει κρυφά με τον Παλτάκο. Ο ΣΥΡΙΖΑ μια χαρά και τις ομιλίες του Μιχαλολιάκου βλέπουμε στην ΕΝΕΔ την καινούρια. Μπράβο, πολύ καλά κάνει, γιατί πρέπει να τους παίξει. Πολύ καλά. καλά κάνει. Πολύ καλά. Γιατί αυτό είναι δημοκρατία, αγάπη μου. Δημήτρη, πώς το λένε αυτόν του τέτοιου. Τι Δημήτρη, μωρή. Μιλάω στον άντρα μου. Α, είσαι και άντρα, σε αντέχει. Χώρισε τη, αγάπη μου, δεν την ακούς. Χώρισε τη. Δημήτρη. Τι θες, πες τον το πω. Χώρισε τη να τελειώνουμε. Μας έχει ζαλίσει. Πώς αντέχει, παλικάρι μου. Σου έχει κάνει και παιδί. Πόσο χρόνο. 25. Αυτό το παιδί λυπάμαι περισσότερο. Ο άντρα σου άντε το διάλεξε. Το παιδί τι έφταιγε να γεννηθεί με αυτή τη μάνα. Είναι περήφανο για τη μάνα του γιοκαστρο. Είμαι σίγουρο, δεν τα ξέρει όλα. Βγήκε ο δήμαρχο Ωρεοκάστρου προχθέ την Κυριακή και είπε δεν θα αφήσουμε τη Μακεδονία να γίνει χαβούζα. Αυτό που μιλάνε και για άλλε χώρε δεν μπορώ να το καταλάβω. Βγήκαν στην Κόη αγανακτισμένοι και ο δήμαρχο του μαζί και είπε δεν θα αφήσουμε το νησί να γίνει χωματερή. Μιλάμε για ανθρώπου, ρε Αποστόλη. Το μιλάμε για ανθρώπου ενώ το κόμμα που στηρίζει το κυβερνών έχει ψηφίσει μια μνημονιάρα που μόνο ανθρώπου δεν προβλέπει και μόνο ζωή δεν προβλέπει. Αυτό το λες και θράσο δηλαδή να μιλά για ανθρώπου. Λοιπόν, σ' αφήνω, δεν αντέχω τέτοιο θράσο. Να σου πω λίγο. Όχι, δίπλα. Νομίζω ότι σε έκλεισα τώρα, ε. Λέγε, μωρή. Λοιπόν, αυτόν το βλέπατε σε άλλη χώρα θα ήταν απλά ακροδεξί και φασίστε. Και εδώ στην Ελλάδα που θέλετε όλοι μαζί να ρίξετε τον Τσίπρα, γιατί δεν θέλετε να μην περάσει αυτό το ασφαλιστικό. Δημήτρη, μην βάλει αλοκρασί, φτάνει. Έχω γίνει. Τι κάνετε, παιδί μου, βέβαια, έχει γίνει τύρλα, μην τη βάζει αλοκρασί. Δεν καταλαβαίνει τι λέει, δεν βλέπει ψηφίσει ΣΥΡΙΖΑ. Αν είχαμε εκλογέ πάλι ΣΥΡΙΖΑ να ψήφιζε το ζώο. Άσε το κρασί, Δημήτρη. Το πίνετε σε κρασί γιατί αλλιώ καταλαβαίνω δεν βγαίνει. Αν είχα ψηφίσει κι εγώ ΣΥΡΙΖΑ δεν το άφηνα το ποτήρι. Έλα, γεια. Γεια σας. Γεια σας. Είπε αυτός ο μαλάκας ότι περνάμε κατάθλιψη. Δεν περνάτε. Η χώρα βρίσκεται σε πολύ μεγάλη κρίση και ο ελληνικός λαός σε κατάθλιψη. Περνάμε εμείς κατάθλιψη. Ναι. Που έχουμε πάει στους καλύτερους γιατρούς. Έχετε πάει στους καλύτερους γιατρούς, αγάπη μου, αλλά τι είναι η κατάθλιψη. Μια παγιωμένη θλίψη. Λοιπόν, δεν έχεις θλίψη. Έχεις χαρά. Δεν έχω χαρά. Που μιλάω εγώ με τον Αποστόλη μου. Αυτό είναι μια χαρά από μόνο του. Αλλά όταν κλείσει το τηλεφώνημα μετά τι γίνεται, καντήφι. Μάταρε να μιλήσω, ωραία. Σταμάταρε. Μωρή. Μη με λες μωρή. Με καφώνες πήγες να πεις, το ξέρω. Να σου πω θέλω σχόλιο σου για τη Λουκά που ήταν στην κηδεία του Παντελίδη. Δεν το είδα αυτό για την κηδεία του Παντελίδη, δεν τα παρακολούθησα. Βέβαια, μακρύνουν τα νούμερα τηλεθέας που κάνουν οι εκπομπές που μετέδιδαν την κηδεία. Στα ξαφνικά οι εκπομπές που κάνουν 8% κάνουν 18%. Είναι ότι παιδιά πάμε για διαβατήρια γιατί δεν σωζόμαστε. Έχω την αίσθηση ότι η Λουκά, όπου δει κάμερα πάει, το ξέρουμε αυτό. Λογικό. Έχεις δει αυτά τα μηχανήματα που μοιάζουν με κάμερες που βάζουν οι μηχανικοί για να ζυγίσουν τους δρόμους, την ισορροπία, πόσο ίσιο είναι το δάπεδο. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι δεν αργεί η μέρα που θα πάει να στηθεί μπροστά από κανένα τέτοιο η Λουκά. Θα κοιτάει ο άλλος να μετρήσει, να δει άμα είναι ίσιο το οδόστρωμα και θα πάει η άλλη μπροστά να του λέει για τον Σατανά. Γιατί ναι. Το Γενάρη και το Σεπτέμβρη είναι τα ίδια, λέγαμε. Γυρίζατε εκεί πέρα με το αυτοκίνητο, του λέγατε να μην πληρώνουν έμφυα, να μην πληρώνουν τίποτα. Ναι, ναι, αυτό κρίθηκα. Δεν κρίθηκα. Στι εκλογέ του Σεπτέμβρη πήγα μετά και του είπα ότι η έμφυα θα πληρώσουν. Α. Πήγε και το είπε σε όλου. Σε όλους αυτούς που έλεγε το Γενάρη δεν θα πληρώσετε έμφυα, τους πήγε μετά έναν-έναν με τα αυτοκίνητα σε όλο το νομό και είπε τελικά θα πληρώσετε έμφυα και αυτοί πάλι ξανά δώσαν ένα 40% όπως έδωσε η τιμημένη Κρήτη εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ επειδή θα πληρώνανε έμφυα. Αλλά ξαφνικά τώρα τους ήρθαν να διαμαρτυρηθούν και να λένε ότι μας λέγατε και ψέματα. Είναι η λογική όλων αυτών που ακούμε. Αν τα βάλουμε στη σειρά, αν έχει κανείς το κουράγιο να τα βάλει στη σειρά, γιατί είναι δύσκολες εποχές. Ο Κυριάκος χθες, εκτός από το κούκου και το αντικούκου, είχε να πει και άλλα, πρόσθεσε στην πληροφόρησή μας, πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι άλλος ένας που προαλήφεται για πρωθυπουργός, που το στόμα του στάζει μέλι για τη Μέρκελ. Η συνάντηση με τη Μέρκελ, θέλω να μου πείτε πώς ήταν αυτή η συνάντηση, πώς είδατε τη Γερμανίδα καγκελάριο, τι εντύπωση σας έκανε και κυρίως θέλω να μου πείτε αν νιώσατε είτε ευθέως είτε εμέσως υπογείως κάποια πίεση να στηρίξετε την κυβέρνηση σε θέματα από αυτά που είναι ανοιχτά για την αξιολόγηση, όπως το ασφαλιστικό, το φορολογικό κλπ. Κοιτάξτε, ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση. Δεν είχα την ευκαιρία, δεν είχα ξαναγνωρίσει την κυρία Μέρκελ σε προσωπική συζήτηση και πρέπει να σας πω ότι στο ζήτημα του προσφυγικού μεταναστευτικού η κυρία Μέρκελ έδωσε αγώνα να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις. Το λέω αυτό διότι είναι πάντα πολύ εύκολο με στερεότυπα να αφορίζουμε πολιτικούς. Ο ΣΥΡΙΖΑ εξάλλου είχε κάνει επάγγελμα τον αφορισμό της κυρίας Μέρκελ όσο ήταν στην αντιπολίτευση, αλλά βλέπετε πώς γυρνάνε τα πράγματα. Απαντώ ευθέως, δεν δέχτηκα καμία πίεση ούτε κανένα υπονοούμενο. Ότι αν δεχόταν θα μας το έλεγε. Τέλος πάντων, το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Κυριάκος, ότι η Μέρκελ έχει δώσει αγώνα να υπερασπιστεί τις ελληνικές θέσεις για το προσφυγικό. Ότι η Μέρκελ δηλαδή το κάνει αυτό επειδή αγαπά τους πρόσφυγες, πρώτον. Δεύτερον, επειδή αγαπά την Ελλάδα. Θέλει να γίνουν όλα αυτά που λέει για να μην φτάνουν εκεί πάνω οι πρόσφυγες, να σταματάνε εδώ, στη Χωμαντερή. Γι' αυτό υπερασπίζεται τις πολύ ωραίες ελληνικές θέσεις σε αυτή τη φάση εντελώς συγκυριακά η κυρία Μέρκελ. Δεν το λέει αυτό ο Κυριάκος, δεν έχει καμία απολύτως σημασία. Άλλωστε όλα αυτά που γίνονται στη Συρία και εμείς βλέπουμε τον απόϊχο ή βλέπουμε ένα κομμάτι, τους ανθρώπους που περπατάνε από τα νησιά με τα φουσκωτά καταρχήν μετά, στα πλοία και μετά περπατάνε ατέλειο τους δρόμους και χιλιόμετρα για να φτάσουν, αν φτάσουν ή μπλοκαριστούν κάπου. Έχει ένα ενδιαφέρον αν μπορεί κανείς να φύγει πάνω από την Ελλάδα και να δει όλη την δυτική ανατολική, την ανατολική Μεσόγειο και να καταλάβει τι γίνεται. Στη Συρία από όπου ξεκινούν όλοι αυτοί και έρχονται, οι Τούρκοι βομβαρδίζουν τους Κούρδους. Τους Κούρδους όμως τους στηρίζουν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Άγγλοι, όλα αυτά τα μαχητικά που κάνουν κάποιες επιδρομές γιατί θέλουν εκεί να υπάρχουν οι Κούρδοι. Οι Ρώσοι από την άλλη με τα δικά τους βομβαρδιστικά πολύ σύγχρονα βομβαρδίζουν και αυτοί τις δυνάμεις του ISIS που όμως τον ISIS τον υποστηρίζει η Τουρκία. Αυτά έτσι σε πολύ γρήγορα και αφελή προσέγγιση, αλλά κάπως έτσι είναι, βέβαια με όλες τις παραμέτρους, όλο το συνολικό σχεδιασμό. Όλοι αυτοί κλαίνε επειδή υπάρχει προσφυγικό κύμα και συμπαραστέχονται στην Ελλάδα, στα λόγια βεβαίως, γιατί δεν, όπως λέει και ο Κυριάκος, η Μέρκελ υπερασπίζεται τις ελληνικές θέσεις, γιατί πρέπει να γίνει και αυτό. Αυτός είναι ένας ωραίος παραλογισμός που συμβαίνει στις μέρες μας. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται ο Άσαντ χτες και προκηρύσει και εκλογές να γίνουν στη Συρία. Ποια Συρία, με ποιο λαό. Πώς θα γίνουν εκλογές. Εδώ νορμάλ δεν γίνονται εκλογές σε φυσιολογικές χώρες, θα γίνουν στη Συρία. Όλο αυτό κανείς αν έχει το κουράγιο να το δει, να το εξηγήσει, να το αναλύσει. Είναι πολύ μεγάλο όλα αυτά για να αντέξει ένα ανθρώπινο μυαλό μέσα σε εποχή κρίσης να βλέπει και να εξηγεί όλα αυτά που γίνονται. Παρόλα αυτά, ό,τι μπορούμε κάνουμε. Το τέταρτο μνημόνιο δεν θα έρθει. Τέταρτο μνημόνιο, εγώ θεωρώ ότι δεν πρόκειται να υπάρξει. Δεν θα υπάρξει γιατί δεν νομίζω ότι θα μας το δώσει κανείς. Δεν θα υπάρξει γιατί δεν νομίζω ότι θα μας το δώσει κανείς. Και να το θέλαμε εσείς εμείς. Το λέτε αντίστροφα. Λοιπόν. Να το ζητήσουμε, να κάνουμε αίτηση. Δεν μπορεί, έχουμε μάθει στα μνημόνια. Θα έρθει ο Κυριάκος δηλαδή, αν γίνει ποτέ πρωθυπουργός. Και δεν θα έχουμε μνημόνιο, δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς μνημόνιο. Θα κάνουμε εμείς αίτηση, θα αναλάβουμε ως εκπομπή, φαντάζομαι και άλλοι πολλοί, να έρθει και το τέταρτο μνημόνιο. Λες και έχει σημασία το πρώτο, το δεύτερο, το τρίτο, το τέταρτο μνημόνιο. Και άλλες χώρες που βγήκαν από τα μνημόνια, σε μνημόνιο είναι κανονικό. Με τη βούλα της λεγόμενης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλησπέρα, Αποστολάκο. Αποστόλης. Αποστολάκος, άμα ήμουν αμανιά της. Εντάξει, ρε, αδερφέ, είπα να έρθουμε λίγο πιο κοντά, άμα δεν θες. Να έρθουμε πιο κοντά με άλλο τρόπο, αγάπη μου, γιατί να έρθουμε με τα λεκτικά. Με το Στανιό, άκου να δεις, δεν μπορώ, είμαι στο Λονδίνο. Το έχω ξαναπεί. Δεν πειράζει, τι είναι οι πτήσεις. Σιγά, είναι κλειστά τα σύνορα, δεν έχω τσεκάρει. Πετάμε ακόμα. Αλλά είμαστε σε έγκαιρ, να βγάλω διαβατήριο, τι πρέπει να κάνω. Τίποτα, τίποτα. Όπως είσαι, έλα. Όπως ήμουν, θες, καλησπέρα. Όπως είσαι, Γυμνούλης. Άκου να δεις, έχω φτιαχτεί τι καζούρα έκανε ο Κάμερον στο Τζίπρα, ρε φίλε. Τι του έκανε, έσκησε το μνημόνιο. Πήγε και διαπραγματεύτηκε. Μια μισή μέρα, όχι 17 ώρες. Τι θα έχει τώρα να λέει αυτός. Και όχι μόνο πήγε και διαπραγματεύτηκε μια μισή μέρα. Γιατί ξεσπάει με την ώρα η σκληρότητα της διαπραγματεύσεως. Ναι, το ξέρω. Αυτά τα έχουμε μάθει από τον Τζίπρα. Και το πήρε κιόλας. Α, το μαλάκα το γελίο. Έχω καταλήξει στο εξής, ότι όλο το θέμα είχε να κάνει με το φαΐ. Το Τζίπρα το στριμώξαν νύχτα. Και δεν τον ταΐζαν μάλλον. Ενώ ο Κάμερον που είναι απεικιοκράτες και ξέρουν από διαπραγμάτευση. Έχουν και ωράριο αυτοί, είναι αλλιώς. Έτσι. Στο φαγητό. Εμείς είμαστε τριμπούρδελο. Α, μπράβο. Ύπνο ξανά το πρωί, 2,5 ώρες dinner, working dinner. Περίμενε, άρα δεν είναι. Είναι λιγότερο από 17 ώρες, άμα είναι έτσι. Δύο μέρες, ρε παιδάκι. Τι δύο μέρες, μωρή. Άμα το βάλεις στο σύνολο, ο Τσίπρας 17 ώρες συνεχόμενο. Χωρίς ύπνους και μαλακίες. Ο άλλος, άμα αφαιρέσει τους ύπνους, ούτε ένα πεντάωρο δεν βγαίνει να διαπραγματεύτηκε. Άσε μας. Γι' αυτό ήταν αποτελεσματικό, μάλλον. Τώρα μην με συγχύσεις, γιατί λέω εντάξει, βρήκα μια άκρη. Μου το χάλασες τώρα. Δεν βρήκες άκρη, ξέχνα το. Με το ΣΥΡΙΖΑ άκρη δεν βρήκες. Άστο. Τι έλεγε πριν ο Θήμιος, δεν είναι πόσο θα δώσει ο Τσίπρας στους αγρότες που συναντά αυτή την ώρα. Το θέμα είναι πόσο θα τους πάρει. Διαφωνείς? Ό, διαφωνώ, ναι. Γιατί διαφωνείς? Γιατί είναι τίμιο και ηθικό στοιχείο ο Τσίπρας. Τι είναι ο Τσίπρας στοιχείο? Τίμιο και ηθικό στοιχείο, σημείο, ναι. Και πατριωτικό. Α, πώς ξέχασα. Πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή, παιδί μου. Οι συνανθρωποί μας έτσι θύχτηκαν με το λάκι, θύχτηκαν γιατί είπε για τους αναπήρους και είπε και για αυτόν τον συγγενή μας, τον Πλεύρε, παιδί μου, την καρέκλα, το γερμανό, ομορφό παιδό. Το θέμα δεν είναι τι είπανε για το λάκι. Οκ, η αστοχία του Λαζόπουλου κτλ. Το θέμα είναι ότι αυτοί που είχαν τις ενστάσεις και τον κατηγορούσαν για ρατσιστικά σχόλια, αντιδρούν το ίδιο με το ρατσισμό γενικότερα. Α, δεν αντιδρούν. Α, ή ήταν αλακάρτ η αντίδραση, επειδή βόλευε. Το θέμα είναι σε όλα τα υπόλοιπα τα δείγματα ρατσισμού της κοινωνίας αντιδρούνε. Τόσο στεναρά. Αυτό ήταν το θέμα. Μαζί σου, δεν μπορώ να διαφωνήσω. Μα τι θα γίνει, δεν μπορώ να διαφωνήσω πουθενά μαζί σου. Χάλασε σχέση μας, κατά, άστα. Ρε φίλε, να σε ρωτήσω κάτι. Σεισμός, τι σημαίνει. Σεισμός. Φασισμός. Αφασισμός. Δεν σημαίνει ότι να επιβάλλει σε κάποιον να κάνει κάτι παρά τη θέλησή του. Κατάντημα του καπιταλισμού θα μπορούσε να το πει. Και αυτό σημαίνει. Παρακλάδι ή δεκανίκη. Το λες και έτσι. Ναι. Δώσε ό,τι ερμηνεία θες. Πες μου τι θες. Εσείς δηλαδή που επιβάλλετε σε μια μερίδα του κόσμου, όσο είναι αυτοί. Που δεν θέλουν, ρε παιδί μου, τους αλλοδαπούς εδώ πέρα. Αυτό δεν είναι φασισμός. Πες το πάλι, ποιος είναι φασισμός. Ότι δηλαδή εγώ ας πούμε δεν τους θέλω εδώ πέρα. Είμαι φασίστας επειδή δεν τους θέλω. Όχι. Απλά ελπίζω μη σου τύχει το αντίστοιχο. Δηλαδή όταν θα πας έξω, γιατί κοντοζυγώνει η ώρα και θα σου πούνε δεν σε θέλω εδώ πέρα γιατί είσαι συχαμένος Έλληνας κλέφτης λαμόγιο. Να το πεις φίλε, όπα, όπα φίλε, θα το πεις ψύχρεμα φαντάζομαι εκεί. Θα το πεις φίλε, δεν είσαι φασίστας, το αναγνωρίζω. Και εγώ θα φύγω και θα πάω να πνιγώ μάλλον. Αυτό εννοείς. Να πάω να πνιγούνε. Το ότι έχουν πόλεμο περνάει από το μυαλό σου. Το ότι δεν έχουν αλληλήσει αυτό. Γιατί δεν πάνε στην Αίγυπτο, γιατί δεν πάνε στο Ντουμπάι. Σωστό, γιατί δεν πάνε στο παράδεισο του Ντουμπάι. Ότι έρχονται στην Ευρώπη και θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους τα ήθη και τα έθιμα, αυτό δεν είναι φασισμός. Πώς προέκυψε ότι θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους ήθη και τα έθιμα. Συγγνώμη λίγο δηλαδή. Θέλω να μην πολυλογούμε. Να μην πολυλογούμε. Κανονικά αντί να του δίνει ταυτότητα, πρέπει να του δίνει μια πέτρα στο λαιμό να τελειώνει. Μάει στο διάλογο. Στο Λονδίνο σε γειτονιές που είναι παραπάνω μουσουλμάνοι δεν έχουν τα δικά τους έθιμα. Παιδί μου στη θάλασσα να τελειώνουμε, γιατί μακρηγορούμε. Αφού ξέρω που θα καταλήξει. Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν. Έρθουνε. Ζωή σε αυτόν τον τόπο μόνο για Έλληνες. Να το πούμε καθαρά να τελειώνουμε. Δεν κατάλαβα γιατί κρυβόμαστε. Μόνο οι Έλληνες. Τι όσο δεν αντέχουμε. Δεν αντέχουμε. Έχουμε δουλειές, να μας πάρουν και τις δουλειές. Μας παίρνουν τις γκόμενες. Τώρα θα μας πάρουν και τον αέρα που αναπνέμε. Όχι κύριε. Μόνο για Έλληνες. Ο τόπος μόνο για Έλληνες. Τώρα το πόσο Έλληνες 400 χρόνια τουρκοκρατία. Κάμπτε το τώρα. Εντάξει. Ψαχτείτε το πόσο Έλληνες είσαστε. Μόνο για Έλληνες, φίλε. Ο τόπος έχει ταμπέλα απ' έξω. Αποστολάκι, εγώ άλλα σε λέω, ρε φίλε. Άλλα με λες, φίλε, άλλα βγαίνουν από αυτά που λες όμως. Υπάρχει και πίσω σενάριο. Που είναι λίγο πιο επικίνδυνο, σκέψου το. Έλα, να είσαι καλά, γεια. Ζητήσαμε εθνική κόκκινη γραμμή απέναντι στους δανειστές. Ζητήσαμε η εθνική κόκκινη γραμμή να είναι όχι νέες επώδυνες περικοπές στις συντάξεις. Να τα βρούμε αυτά τα 600 εκατομμύρια με άλλο τρόπο. Κόκκινες γραμμές έχουμε ήδη πει, όχι μείωση στις κύριες συντάξεις. Οι κόκκινες γραμμές της κυβέρνησης είναι βαθιά κόκκινες και αμετακίνητες. Τα όνειρά μου κόκκινα. Οι γραμμές παραμένουν κόκκινες και φεβράδι. Παραμένουν και κόκκινες και περισσότερες από όσες ακούγονται. Δουλεύουμε για το καλό σενάριο και είναι μερικά πράγματα που είναι κόκκινες γραμμές. Το είπε ο Τούσκο και το είπε και ο Ντάισεμπλουμ. Μειώστε οι κύριες συντάξεις. Άρα εκεί πάμε. Αυτό, υπάρχουν ήδη δηλώσεις επίσημων αξιωματούχων. Αυτό λέω, εκεί πάμε. Αυτό διαπραγματευόμαστε. Μείωση επικουρικών ψηφίζει η πλειοψηφία. Στις επικουρικές δεν έχει μπει, τόσο κόκκινη γραμμή, είναι ρόζι γραμμή. Η συμφωνία πρέπει να κλείσει, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία. Θέλω να διαβεβαιώσω ότι όσο κυλάει ο χρόνος θα δοκιμάζονται οι αντοχές της ελληνικής πλευράς και θα ξεθοριάζουν οι κόκκινες γραμμές της. Μόλις παρακολουθήσαμε τα νέα της Μπουγάδας για τις γραμμές γενικότερα. Όχι τις ροζ, αυτές που παίρνουμε τηλέφωνο, τις άλλες που σιγά σιγά ξεθοριάζουν ή θα εφαρμοστούν ως κόκκινες. Αστεία, το Σκουρλέτι, το Τζίπρα, το Τζακαλώτο και τα άλλα παιδιά. Σαν σήμερα λοιπόν, το λέω για τον ακροατή αυτόν που δεν τα μπορεί αυτά, κλείσει το ράδιο για το επόμενο δίλεπτο. Ακολουθεί κομμουνιστική προπαγάνδα, μνήμη για την ακρίβεια. Δεν είναι αυτό προπαγάνδα προς Θεού. Σαν σήμερα. Φλεβάρι του 1943 ιδρύεται η ενιαία Πανελλαδική Οργάνωση Νέων. ΕΠΟΝ, με σύνθημα πολεμάμε και τραγουδάμε. Συσπήρωσε πάνω από 600.000 παιδιά μέσα στα χρόνια τα δύσκολα της κατοχής. 32.000 περίπου από αυτούς γίναν μαχητές του Ελλάς και 1.300 παιδιά, νεαρά παιδιά, έπεσαν νεκρά στον αγώνα κατά του φασισμού. Με την Ανατολία, το θάρρος στην ορμή τη λεβεριά. Πετάμε στον αγώνα στην θυσία, για την Ελλάδα, για την ελευθερία. Για μια ζωή ελεύθερη κι ωραία, απλώνουμε τις γιορτές στα φτερά. Μια πράσινη ρεύτη, μια πράσινέα, τα βράτια μας θα χτίσουν τα γερά. Με ήχο τον ύμνο από κάτω της ΕΠΟΝ, ένα μήνυμα σχετικό. Με αφορμή την ίδρυση της ΕΠΟΝ, μας λέει εδώ ένας ακροατής, ο ύμνος της ΕΠΟΝ. Όταν ο χορός του τραγούδι Τα Νιάτα και η Ομορφιά αντάμωναν με τα πιο μεγάλα πανανθρώπινα ιδανικά. Ξεκολλάτε από πολιτικές και κομματικές πεπιθήσεις και παρατηρήστε κάτι. Αυτό το πράγμα, αυτός ο ρυθμός, αυτά τα λόγια γράφτηκαν την περίοδο της κατοχής. Την ώρα που ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, δεν υπήρχε ελπίδα, δεν υπήρχε φως. Κι όμως βγάζουν τόση χαρά, τόση αισιοδοξία, τόσο πανηγύρι, τόση ομορφιά. Βγάζουν όμορφα συναισθήματα μέσα στο πιο μαύρο φόντο. Είναι ακριβώς αυτό που η αριστερά χρόνια τώρα περιφρόνησε και δεν επένδυσε πάνω τους, με αποτέλεσμα να γίνει ευάλωτη και κυρίως όχι όμορφη στα μάτια της πλατιάς μάζας του κόσμου. Και να το εισπράττει αυτό και σε δύναμη. Αυτά μας τα λένε σε ακροατής. Ωραία συζήτηση, ωραίο θέμα. Παραγνωρίζω το εξής όμως, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες η αριστερά δρά. Βάζουμε τώρα στην αριστερά τα πάντα, τι να κάνουμε. Και τις συνθήκες που τότε πάλι η αριστερά έδρασε. Γιατί μπορεί να είναι μαύρες συνθήκες, αλλά μπορεί να γεννηθεί όντως το πιο φωτεινό μέσα στο μαύρο. Δεν έχει να κάνει με το πώς γίνονται έτσι λίγο απλά τα πράγματα. Είναι μια πιο ευρεία συζήτηση, δεν έχουμε ποτέ χρόνο να κάνουμε μια τέτοια όμορφη κατά τα άλλα συζήτηση, χρήσιμη παρατήρηση όντως. Με τον ήχο από κάτω του ύμνου της ΕΠΟΝ πάμε στο τρίτο μέρος του λαού. Σας πούμε το βράδυ έχουμε τηλεοπτική Ελληνοφρένα στις 10 παρα 10 μετά τη Μουρμούρα. Σας αποχαιρετούμε αμέσως μετά το λαό. Νίκος Τραβελάκης στο μαγκαζίνο. Γεια σας. Έγινε το Ιρλανδικό όνειρο, δεν είναι και τόσο όνειρο τελικά. Η Ιρλανδία που βγήκε από τα μνημόνια, που έχει 7% ανάπτυξη, που είναι ο φορολογικός παράδεισος των Αμερικάνικων πολυεθνικών. Ο κόσμος βγήκε στους δρόμους γιατί λέει τις φορολογεί το νερό και δεν αντέχει άλλη λιτότητα. Για εφιάλτης μου ακούγεται. Τι πέρε το κουτσαβάκι, η Γεροκατίνα. Η Γεροκατίνα. Ναι, ναι, η Γεροβασούλη. Η Γεροβασούλη. Ήθελε η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Σε αυτή τη χώρα υπάρχουν νόμοι και κανόνες. Αν πάω, ας πούμε, εγώ με ένα αυτοκίνητο να ανέβω σε ένα πεζοδρόμιο, νομίζω ότι η τροχέα θα με σταματήσει και θα με κατεβάσει. Επίσης υπάρχουν κανόνες για το ποια οχήματα εισέρχονται στο κέντρο της Αθήνας. Δηλαδή μπροστά στο Μεγάλη Βρετάνια που παρκάνουν τα Φεράρι κάθετα θα τα γράψει. Ναι. Μπράβο. Θα θυμίσω στην κυρία που βρίσκεται σήμερα ο Ραγκούσης, που βρίσκεται ο πρωθυπουργός κύριος Παπανδρέου. Σε κάτι σεμινάριο πέραν κάνουν 10.000 νομίζω τη φορά. Μπράβο. Ναι. Που βρίσκεται η βουλευτής του Πασούκ αυτή, Σελήνη πως τη λέγανε. Κούρκουλα η Σελήνη. Ντροπή. Εγώ Σελήνη τη θυμάμαι λοιπόν. Σελήνη πάρουλε. Παιδί μου, εγώ ένα θα σου πω. Πού είναι το μήλο σήμερα? Πού είναι το μήλο σήμερα? Μπράβο. Πού είναι το ακτινίδιο και η ντομάτα σήμερα? Πού είναι η ντομάτα σήμερα? Πού είναι το ακτινίδιο σήμερα? Στο στόμα μόρα μου. Μη με καμπάνεις μεσημεριάτικα. Έρχομαι τώρα και στο φαγκρί. Υπάρχει πράγματι το φαγκρί. Με ψαρί, το φαγκρί. Τώρα, πάω τώρα και στην ατζούγια. Σε φιλό γλυκά. Μου πέρασε κάτι πολύ διεστραμμένο από το μυαλό. Μ' αρέσουν, μ' αρέσουν τα διεστραμμένα, πες το. Καλά κάνεις και πήρες εμένα. Η Φωτίου, έτσι όπως μιλάει, δεν σου φήμιζε τη γιαγιά του Δημητράκη. Για ψάξε λίγο το βίντεο και από το πρωινό Μέγκα και το τηλέφωνο με τη γιαγιά του Δημητράκη. Αυτό είναι το διεστραμμένο. Όπω, μα σόκαρες ρε φίλε. Και μόνο που ασχολήθηκα με τη Φωτίου, διεστραμμένο είναι. Μόλις άκουσα, λέει, τι ήταν αυτός ο πρόεδρος των εργαζομένων της Κόσκο ή του εργολάβου ήταν αυτός που βγήκε και είπε. Κόσκο, της Κόσκο. Είσαι σίγουρος. Ναι. Γιατί όλα αυτά που κατήγγειλε, αυτό τα κάνει εργολάβος και όχι η Κόσκο. Ότι μία έχει δουλειά, μην κατεβαίνεις. Την άλλη η Έλα έχει δουλειά κατέβα. Αυτά είναι στη συνεργασία εργολάβου Κόσκο. Πριν το να αναλάβει το λιμάνι Κόσκο, είπαν ότι θα συνεργάσει και με ένα εργολάβο που θα σου φέρνει εργάτες. Αυτό ξέχασε να το πει όμως. Ναι. Πες το, μάνα μου, πες το. Αφού ξέρω ότι μ' ακούς. Μίλα ρε Γιώργο, πού να ξέρει. Ρε Γιώργο, την έβαλες ξαφνικά τα ακουστικό σου αυτή. Γιώργο. Περίμενε, σε θέλει κάποια. Ναι, δεν τη θέλω εγώ, νομίζεις. Τι θέλω. Κάτια. Μίλα μωρή, βρε μα***, τι της έκανες κι εσύ. Κάτια. Εσείς οι δύο σε εννοείστε τι θα φάτε το μεσημέρι. Γιατί αυτός με ξέρει. Μίλα μωρή. Γεια σας. Γεια σας. Τι κάνετε, καλά είσαστε. Καλά εσείς. Πάντα καλά να είσαστε. Χαίρομαι πολύ. Χάρηκα που σας άκουσα. Η Κάτια είστε ή ο Γιώργος. Όχι ο Γιώργος. Η Κάτια, έλα Κάτια μου. Καλά είμαι, εσείς τι κάνετε, καλά είσαστε. Ωραία, με εσείς με πήρατε, τι με θέλατε. Είπα να συζητήσουμε λιγάκι. Να συζητήσουμε το θέμα, παρακαλώ. Να ανταμώσουμε για ένα γλυκό. Αν ανταμώσουμε θα γίνει και αλμυρό, θα γίνει μόνο γλυκό, να ξέρεις. Α, οπωσδήποτε. Αυτά τα συζητάμε από το τηλέφωνο για όνομα εκεί που θα ανταμώσουμε θα τα πούμε. Δεν ξέρω αν θα μιλήσουμε, αλλά τέλος πάντων ναι. Φιστίκι θα πέσει. Ναι. Ωραία. Πόσο χρονών? Εγώ? Ναι. Μόλις 28. Εντάξει, το βολεύω. Οκ. Okay. Ε, όχι, μην πεις ότι θέλεις και 18. Όχι, απλά υπάρχει ένα χάσμα στη συνεννόηση. Δεν έχουμε τι να πούμε. Είναι που αυτό που οι γυναίκες οριμάζουν πριν από τους άντρες. Ναι, ναι. Αλλά μετά μένουν στάσιμες για καμιά 22 χρόνια. Είναι αυτό, δεν θα έχουμε τι να πούμε. Τέλος πάντων, δεν θέλω να κατηγορήσω. Α, μπράβο. Άντε, έλα, χάρηκα, γεια. Ναι, γεια σας. Ξηρίσου. Γεια. Εκεί θα δοθεί η δικιά μου προσοχή. Κρεμάλες και τραγικά συμβάντα ακραίας φτώχειας. Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες και γι' αυτό θα δεσμευθώ. Τραγικά συμβάντα ακραίας φτώχειας. Αυτό μπορώ να εξασφαλίσω για τους Έλληνες πολίτες. Δίνει περιθώρια τέτοια το μνημόνιο που ψηφίστηκε τον Αύγουστο? Βεβαίως και δίνει περιθώρια. Πολλά περιθώρια. Don't leave me, Mrs. Merkel. Mountains.